tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Je wacht op het juiste moment. Maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op debaak.nl. 538 Nieuws. 9 uur. Het vredesoverleg in Pakistan tussen Amerika en Iran lijkt nog in volle gang, maar over één ding zouden ze het niet eens worden. Bronnen zeggen tegen de Financial Times dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan over de straat van Hormuz. Iran wil tol heffen op schepen die er doorheen willen varen. Amerika is fel tegen. Ondertussen zijn twee Amerikaanse marineschepen in de straat van Hormuz bezig met het ruimen van mijnen. Dat schrijft het Amerikaanse militaire commando op X. We gaan een nieuwe doorgang tot stand brengen en daarna zullen we deze veilige route delen, valt er te lezen. President Trump zei eerder al de straat van Hormuz schoon te gaan vegen. Door de brand in een flat in Almelo zijn 8 woningen onbewoonbaar geworden. Voor de bewoners is opvang geregeld. De brand ontstond aan het eind van de middag in de kelder van het flatgebouw. Omdat sommige bewoners niet meer weg konden, heeft de brandweer ze met een ladderwagen van het balkon afgehaald. Er zijn geen gewonden. Na het kampioensfeestje heeft PSV in de Eredivisie zijn sportieve plicht gedaan. PSV won in Rotterdam met 2-0 van Sparta. En Frenkie de Jong heeft bij Barcelona zijn eerste minuten gemaakt na wekenlang blessureleed en hij was meteen weer belangrijk. Hij gaf tegen Espanyol een voorzet waaruit Rashford scoorde. Barça won met 4-1. Buien en vooral in het oosten kan het ook onweren. Vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. Nu bij Coolblue Zakelijk. Upgrade je werkplek met de zakelijke laptops en monitoren van HP. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Snel naar Trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alle Lucovitaal vitamine en supplementen met 60% korting. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Ja, begrijpelijke reactie. Want bij KFC hebben we nu de snackdeal. Dat is een frietje plus je favoriete snack voor maar 2,99. Wat de f***? Goeie deals scoor je bij KFC. Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. What's up, tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. This is about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Milo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afrojack. Hey, this is Randy Bloomfield. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buuren. En na een heerlijke lenteweek met dubbele cijfers gaan we vanavond naar BPM's met 3 dubbele cijfers. 3 uur lang vol gas. Tot middernacht open ik de deuren van Dance Department hier bij 538. En vanavond hebben we een hele, hele te gekke gast. Om 11 uur hoor je Kygo in onze hotmix. Maar we beginnen dichter bij huis. 2 Amsterdamse vrienden die op dit moment de wereld aan het veroveren zijn met hun sound. Een mix van house, disco, funk en jazz. Je weet over wie ik het heb. Another Here's a Track Talk to You, onder handen genomen door techno-koning Eli Brown. Je hoort hem nu voor het eerst in Dance Department. Let me talk to you.

Johnson's classic Get Get Down in Dance Department. En de muziek wordt alleen maar beter vanavond, dat beloof ik je. Zometeen bijvoorbeeld de nieuwste van David Guetta en Afrojack. Ik ben Armin van Buren. 2 weken geleden stond ik op de mainstage van Ultra en ik had een hele bijzondere gast. De Griek RG, die gaat momenteel keihard met zijn sound en we hebben samen een plaat gemaakt. Het was heel bijzonder om daar samen op dat grote podium te staan. Deze plaat komt over een aantal weken uit en ik kan hem nu al aan je laten horen. Armin van Buren, RG en Marlo Rex. Dit is Like a Child op 538. Is een van zijn nieuwste tracks van zijn album dat komende vrijdag uit gaat komen. En iets heel anders dat niet kon ontbreken deze week. 15 jaar na Titanium is een nieuwe muziek van David Guetta, Afrojack en Sia. Dit is Awake Tonight. Thank you. Chicago, baby. You already know Jack. Jack they body to the floor until they wanted more. Oh, DJ's, Riton en Ellie Skugal, Rinse and Repeat. Het is Dance Department, ik ben Armin van Buren. Zometeen draai ik een DJ die 8 jaar geleden nog professioneel surfer was, maar nu in de grootste club van de wereld staat. Weet je over wie ik het heb? Ik vertel het zo. Maar eerst even naar de man die gisteren de mainstage sloopte van Coachella. Zijn nieuwste single, Anima en Beautiful, hoor je nu bij 538. just lost all control. Laser beams. laser beams. Ik ben Armin van Buren en altijd gaaf om wat van je te horen in de gratis 538-app. Ik krijg ook een berichtje van Dwayne, die stuurt dat hij zich aan het klaarmaken is voor een leuk avondje in de Pip in Den Haag. Heel veel plezier daar. En deze is voor Thijs. Hij vroeg hem aan. Het is een nieuwe track van een DJ die ooit nog professioneel op een surfboard stond. Totdat hij in 2018 de wereld op zijn kop zette met plaat Losing It. En sindsdien is hij een graag geziene gast in alle grote clubs van de wereld. Fisher & Favor op 538. Tell me a story of all of the places you've been. He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.